همین گوید همین مجلس خوش آمدید خوش آمدید. و بیدار است در این لحظه ما و شما استفاده کنیم از بیانات قول مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، امید امت، مسک الخطبا، خطیب توانای بلوچستان، امام جمعه محترم معظم اهل سنت شهرستان چابهار، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن حفظ الله. Allah'a emanet olun. بخط سبز جديد شفي روز قيامت محمد عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آله. نقد يا سري بیش از اشی

مردم این منطقه از همه زمان وقتی که عالم شدید در مثل تشنهی که چشمی به آب گرده از عالم استقبال بوده و از عالم احترام بوده و الحمدلله همه احترام و همه بزرگ داشته آبا و اجداد من شما نسبت علمای معدودی که در آن زمان گذشته به این منطقه قدمش بوده و شدیش که عمل خیر تا هفت پشت اثری بود. این همه تأثیر و همه برکت و همه دار که رب زلجلال ارشاد فرمانده لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید. ای مردم اگر شما منی دادگین و بخشتگین بخشش و نعمتانی احسانانی شکر به جا بیارید من گشتر دارم شما را بودی نعمتان چه بودی نعمتان شما گشتر اتای کنم در نعمتهایی که به شما وابسته و متعلقن به شما را به من نیاز افزایش پیدای کنم ولی اگر خدای نکرده شما کفران نعمت بکنید ناسفاسی ناسفاسی نعمتهای الهی را بکنید ناسفاسی و ناشکری نعمتهای خدای عربی تها کفران بشه کفران میشه همه کفره و همه مفهوم لغوی که در کلمه کفر موجوده در کفران هم مشترک موجوده صاحب کفر اعاذنا الله منه کافر آیی الله جل شانه و ذات یا صفات وحدانیتا چیر در پنهان کن ظاهری نگم و کسی که خدای دادگی بخشدگی نعمتانا ناشکری ناسپاسی گا اللہ دادگی نعمتانا چیر در پنهان کن و مشاء امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب است کفر دون کفر کفران عشیره و کفر دون کفر یا کفر دون کفر جهین از بود مردینا ناسو قاسی بکن آیه خدمات آیه زحمتانی آیه نظم و انتظام آیه تحمل و مشقت ها آیه عرق جمین و کنر یمینی که باید این زحمت ها کتیتی لوگی یای برای آیه خرد و خراب و مرزندانی فراهمی که اگر ناس فارسی بکار اشی یک نو کفر ایمان بخاری بشی یک کفر که کفر هم طبقه طبقه داری چه آم مزدهی کفر ها کم تر انجام تر کفران خلاصه به معنی ناس فارسی و ناشکری نعمتهای عطا کرده الله جل جلاله شکر و قرآن مجید وعدت به ایران فرمانده که اگر شما الله نعمتانی که داده گردی کمی نعمتانی اگر شکر به جاویاری الله عزوجلال اضافه کرده نعمتان این شکر نعمت سبب اضافه افزوده شدن نعمتهای و کفران نعمت ناسپاسی نعمتهای خدا سبب پس گرفتن این نعمتهای بی شاعره گوشته که کفر نعمت شکر نعمت نعمت از افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند کفران چه دستا بچیگی دست توده یا ترابی بچیگی و شکر گذاری دوری را جذب کن توی یاری کشانش کن به طرف انسانش الله تعالی جل شانه عمن اوادو مرا شما را تمام مسلمینا و دی نعمتانی شاکر قرار بود شکر مزرین چیزی حدیث های اهلا که الطاعم الشاکر کالصائم الصابر او کما قال روزه اهمیت چیزی که برای همه واضح روزه که چند اصلا مهمی چیزی صبر در برابر مشکلات شکیبایی چه اندازه ارزشدارین چیزی و بشر صابرین به اهل صبر خدایا بشارت دستور فرماینده حضرت ارشاد فرمانی علیه السلام نبی امی رضا امی و ابی صلی اللہ علیه وسلم فرمانی که کسی که بار تو شکر به جا بیاری خوراک بار تو شکر به جا بیاری اشی در اجر و ثواب مثل روزداری که به روچه شدا تننا گرنا سختیا صبر خداوند متعال نعمت شکر را نصیب کرد و همه اندازه شکر بجاره که توفیق بدن که رب زلجلال خداوند متعال چما راضی بیدی همه به انتقایی رضای مطابق چه پیمان راضی بی همه اندازه ما را شاکر و شکر گزاری بنده قرار بدن کجا نعمت شکر را انسان نگابت انجام مگر اینکه الله زلجلال و توفیق بدن و یا انسان در برابر آیه نعمتان بیشماره و بیحسابی اقرار و اعتراف عاجزی بگن که ای خدا تی نعمتان مقابله من شکر چی هم آبینی که تی لایک ای اللہ ما تی شکر بجائی آبی شکر بر نعمت ایمان شکر بر نعمت اسلام شکر بر نعمت لا اله الا الله محمد رسول الله شکر بر نعمت قرآن شکر بر نعمت نماز شکر بر نعمت حفظ قرآن شکر بر نعمت علم شکر بر نعمت وجود علماء شکر بر نعمت وجود دانشمندان مسلمان اندیشمندان مسلمان شکر بر نعمت انسانان از جان و مال گذشته کنانی مال و جان در راه خدا در اعلای کلمت الله در راه سربلندی اسلام در راه بلندی سربلندی بیرت دین در راه گسترش و توسعه مدارس و مساجد و مراکز دینی در راه دعوت به دین در راه جماعت تبلیغ در راه دعوت و تبلیغ در راه تعلیم و تدریس در راه تزکیه نفوس انسان ها الله تعالی جل شانه اموال خرج کنه توفیق دهد بشان در واقع انسان چبه نزار گرچه ما باید مولانا فضل الرحمن تشکر بکنیم یکی علماء اساتید این مدرسه تشکر بکنیم تمام مدارس دینیه که واقعا اگر آنی این ثبات استقلال ثابت قدمی همت در همچین موقعیت جغرافیایی که از لحاظ ظاهر هیچ حسابی برایش باز کنه نبی منطقه یا مبوتین مروچی همچین مجلس فارغتی به تشکیل نمیتونه مروچی همچین دیداری از چهره های خوب معمرین نوجوانان بارهای خشکیگری کشان در آخرت شما برای شما خشک طلا و خشکی نقره آپارتمان در جنت درست میکنند تو احکام محبت به شما دیگه میبارند که آن مال در این را خرجوده این لطف و احسان خدای جلال جلال جلال شانونی این توفیق از طرف خداوند متعال جلال جلال شانونی اگر الله جلال عنایت مبوتی و این لطف کرم مبوتی ما شما از وقت هیچ نه یک لحظه اگر نظر لطف خدا به تعبیر آمیم ما شما یا مصطلح منطقه بر بگردید ما هیچ در هیچ نه عدم محض ما شکر نعمت های تو چندان که نعمت های تو عذر تقصیرات ما چندان تقصیرات ما است ای خدا قربان حسانت شوم کان احسانی بحسانا نترم ما چو طفلان ما به خواب و پاسمان ما توی ما چو تفلو هرز جانه تعبیر الله جل شانه شکر نعمت و آیه الطاف و عنایات ہے کہ در واقع ما اگر آگاہی ہم حقیقتا گویا کہ ما وارن و میں پاسبان و میں نگہبان خدا جل جلال الطاف احسان کرم و ما همه در هر سن سال جوانی و نیرومندی و قدرت مندی سن سال تاگر زندگی کریں با بازوهای توانا داریم ما حرکت کنگیم گمان مکنیم که یہ توانایی میگه در حقیقت ما در برابر اللہ عزت جلال در برابر آئیه گرفتا در برابر آئیه مصیبت و مشکلاتی که اگر آب بدو تھی میں تمام و قوت عدم محضور نیستی خالصا نیستی در نیستی میں ایک قوت شباب و جوانی اگر ہے و میں اگر پیری تدبیر و هنرمندی و عقل و خرد و دانایی در ما هستی این تمام الله عطا و عنایات فرمانی که ما چو طفل و حرز جان ما توی همچنو بندی چو کارا که مردم آن شاد نبی یکی و که چند تیزی بشی نظری نکی یک بندی که فرمایی ملایی آیت دنی کن تو گرد چی دردی بشی نظر من دیوازه بده من چوکی بریدن یا تایی دیگری چوکی بریدن مولانا فرمایی مثال دار بطر و روز زندگی دار که آیی چه زمره انسانان در بیت و در ردیف حیوانان قرار بیت و برای نوات چون تکراری شاد را اکشنه دلو هم فکر کنم الان نوالا هر کتا ارمان برای شما هم شاد همین حالت چون جلد زبان هم ممکنه وسیله نوار تکراری ببینید واقعات مولانا جلال الدین رومی فرمانی چه رحمان مطلب با شما نشد تا حالی شب نه روز مثل همین روز روز روشنی ده از ما قندی بتا اینجا این برخ اخترانه قندی بیر زورته دیدی روچا هر کجا مردمان در نامر مردمی که دیستی چرا وجود یه مادر شایی و شر شر خورد خوردی جاره چمان تو کن اگه سوره دی جاره جره جاره آخره یکی دستی گفت مرتر چون تو که موگه فاره و یه روشی وقت اولا روش تها چرا این بدا دسته نه یه روش روش نه یه چرا بکیش کن بدا یه روش تها کندی رسوله مردم جمعان دیم داره پیشانی دستی که و شر شر خورد خورد جاره چی رو ده تو چی برنامه زنی روش روشنایی که از نه این اچاره که چی هردوردی چی بشید من بابا من مردم یه شواف کنم من ما مردم نگنده بام من هر کده حیوان گنده بام در نگا من شواف رو بیم مردم یه درگیجو مردم این دست بوده بیم یک انسان این هم بگنده بایی من بینیم بی توجهی مردم یه دوستی که عجب تو چقدر آخر نادان ہے تی گوش برابر نہیں تی مرز خراب ہے تی دماغ خراب ہوتا ای دنیای تمام شب تر رہا ہم شام مردم ہیں چی ہے شام و تو گیم بری شام مردم ہیں نه شام بنا نسبت شام گوگر نمولار ہیں نخوشتر ہیں پسا تو شام چی ہے شام مردم ہیں نسی دارم تی چمان شام مردم ہیں بلد من مردم نگیم من جواب کنه که من شو بلکه من چند ضعیف هم برای من دیمه دارم نزدیک و جانم بلکه ایشی مردمی رنگ رجا صورت بجا مردمه من نگیم دارم مردم آی باشی این مردم چیز رو در چه کرده نشای مردمه برای جوابی که داده این مولانا جلال الدین رومی همه جواب ها بیان کنه این که می بینی نیستند آدم خلافه آدم خلافه sizden de Adem hilafeti Adem'im. Şu Babel Şahit o günde insani rahtar rabiyye ve ahlakı itikadı amelü muaşerete muhalifi vücudunda yakışan insan ne inşallah. Ve inşallah böyle haddi ekser insani çok bu işin. Başıma kardan çok koyduysa ya. Kar dair çok geldi denemem. Temelinden de, kubriyle canı kına, ya zahma, ya çok geldi kına, hilafi. Şişan insani bu işin hilafı. İnsani bu işin şan. Ya maddari merdumu da, hadi mi has kurdari merdumu da, maddari bu kişimde, ben cuma eşkutta bir şey vakti ki maddari diye, vest dinleri, şiir deyge vakti, ura sahil gibi bir kremen de bildi eğer, bir karan mekan, bir mesnevi vest ki eğer mekan, ama vest ki bu sırf kahraman mekan to, ne uçtari bin çarın, destur kadar üzere, ama maddari şiir hoş gibi. Zahir ki iyi, bu sahne mesnuniye ki az sahib az ortadan korku olacağı ayıya pustacı kaspit korku da çe kahin korku da çe mukabbari korku da ve ay badana, destana, derdana, cuvana, şıkrama bir şekilde hemen bu sahneyi de artık o bir şiirleri hemen madaka ki akhiyalı kendileri ama veske şiirleri de yani Mevlana Yüşya merde cevap da bana tarafa Şah, ki ben teşkil edildiğinde merdumi surete edildiğinde merdum ne? Ben şu an bir şekilde merdumu ne geldi o? Şah'ın dervağı bir şekilde hayır değil yani. O buzurgan fermanta bahsi ve derazı anlamları tutulur o. Ki insan her bir hasret hayır. Hubik Allah'a insan zaten. Eğer Şah'ın ruhs gibi de. Bu dinler tevazu. Fürdeni ve tevazu. Zeddi kibru mehvet. Şiye insan devletle roşlu eder. Mutevazı gibi, kürten gibi, halim-i ordular gibi. Ve mesela ahlinde haberi eder mukabele ödeyi. Bırata, ne diyor bunun için? Bırata haberi tahammül nevi, bedek tahammül nevi, mati haberi tahammül nevi, mestri bırata buharı haberi tahammül nevi, kestri insana şefakat nevi. Eğer hilm, tevazu, ordularî, سخاوت در مقابل بخل و بخیلی انسان این صفتان اگر رشد بدن در وقت با انسان کاملی الله تعالی انسان مجموعی که در صفات حمیده خصال حمیده و صفات نکوهیده زشته تکبر ضد تواضع بخل بخیلی ضد سخاوت جبنو بزدلی و بگاری به قول ما شما ضد و حضوری و شجاعت اما ادا توصیح وقت نی که شی که مای کنه این فکر کردیم شجاعت همیشه که رسگا و تیم بیرا و تیم کسی به تو اگر به کسی هم در بیوش تو با من که جواب میده شی به حضوری اگر آیا تیران کی دادن تو شهماتی بجرد اگر آیا شهماتی جدن تو دود کی بجردی آیا دود کی جدن اگر نتی بجردی آیا نتی جدن شیط فکر بگشتی ایشی نام بحادوری نه ایشی ضعفی ایشی کمزوریه ایشی آثار زیدی خرابی ایدمی مردم که زود از گونه در رو ایشی آثار خرابی شیوتی آثار سرا شیوتی رگان سرا مسلط نہیں شیوتی فکر و خیال سرا مسلط نہیں شیوت باید دیوانه مشابه ہے سری تصمیم گیری کن فوراً چستدی پر جنگ رو شی نام شجاعت نہیں حدیث آیاتا لیسا شدید و بسرعت پهلوانی و توانمندی و شجاعت شینه کستیگا دومدی کستیگره که وقتا کشتی وقتا و تو طرفا زمین دار بده در دیشی نامه در دیور شجاعت همشید وقتی که خش میاد وقتی که غضب را قلب کو انسان سرا و انسان شنان آسابی توانمندی داشته ببی که و دی آساب دا زودی تصمیم گیری و سبکی و چوست حرکت کنگا علیه طرف مقابل حرکت بر کنگا کنترول کتو بکن اشی و احلوانه دارد همشه مولانا این شعر دیما جمله این شعر دیگه بند شعر دیگه داری که آمد توضیح لبرها آش بود تریزی مردا گفت خواهم مرد بر چادر دورم وقت خشم و هم به هنگام شرم یه ما حدیث ترجمانی کرد که من همان مردم شوحاز و بایی قندیلا که بچام این دستی هم دیمان پیشان دام که جو بچاره بود من آقیم مردی رو جون که آیی در دو موقع آم مردانه هیچ وقت نشان بدن آیی از دید رو همان مرده اگر نه مردمان غلاف و کابل بوش شبیه دارن درنند در آقه مردی آه مرد همانی که پیغمبر علیه السلام فرمانده که دو موقع آوتی مردانگی را حفاظت خود بکن وقتی که حرص هوای نفس حوص برای خلوه که بتوان کنترول بکن به هوا بود رمضان هایی که رچه گرمای گرمی احساس کن یا برا نفسی چی بشین اوه از سرسردین سب سرزین آبی گرم و جهی آقا برو یک کس میکن نگه دوگا برو یک حسابی از آیی چی بدی دلا در بیا و سیر کن تا تو نتوانه از سیر در رچه داره یا گناه موقعی نفسی وادار کن تحمل کن نگه فورا کبی نفس دام در چه مردی مردانگی هست الکیس من دام نفسه و عمل لما بعد الموت او کما قال علیه السلام الى آخر الحدیث حضرت علیه السلام نبی ختم مقدرت صلی اللہ علیه و آلیه و صلی اللہ علیه و فرمانی که آقل ما شما خردمندی و عقل وقتی که روزی یکی آقلی تاریخ کنه شاید دیگه موازین و ضوابطی اصلاح تاریخی کنه اما الله نبی جل شانو عقلمند و خردمند تاریخ هایی کن بیان کن خلاصه کن الکیس و اندام نفسه آقل همه انسانی که بودی نفس بودی اختیار داده وقت بودی نفس سرا غلبه بکن نفس های سرا سوار بگی وقت نفس سرا سوار بگی هر نعمت خدا و رسول دست کرده اون نفس احمادی ما چهر بده مثل بدا تشریح حیوانی که مهاره هر نعمت که توانمندی مردم دل گشی رامگیر و نرمی حیوانا مهار تابل همان رو انسان وقتی بودی نفس و هوا و هوس سرا همچون مسلط بودی که هوا بیدی که قرآن بشته پیغمبر علیه السلام فرماشته دینم بشته و دی نفس همه بیمره بود همه کارم طرفا برو و عملی بکن که عمل برای بعد از مردن به در دعا برادن ایشی عاقله ای عاقل تاریخی و عاطف و کم عقل و بی عقل همه کسی که آیی در کردار و اعمال و رفتار زندگی چه کن و دی جوی محالی در دست دوتی نفس و هوا و هوا استاده هر بینکه نفس آیی کشنن هوا نمگلو و ادا جستی کنه سنتی برزه بابا مرگی ها قبری ها قیامتی ها چی خدا بزرگه و تمام نمار الله شکیلی خدا بزرگی ها ولی یه بزرگی هم الله بزرگی ها واقعا تعرفی تو بهم نکنگه قلبا نگه الله بزرگی ها من تو من نگه من آمر بلی من نگه اونا را تقاضی چی؟ یه بزرگی الله عظمت دیمان ما باید خاصه بله ما پس ما عاجز ببین ما این دستوران را تابعدار ببین تنها شکر بزده بزرگ میشه. خدا رحمان و رحیم کریم و مهربان خدا بزرگ کار قسم ندیتا از این امسال جواب وقتی یکی چی بدیا باز در رفت بشه و شما با کار تو تو کم رو دو عرصی این یعنی ما در واقع تنسخوری به الله جل شان و ایمان در واقع حقیقتی به الله کریم و رحیم و بزرگی نه این شیعه مسخره کرده که تکسم و بره که بزرگی ولی گناه والا در زراب و در زراب پس انسان شجاعت و پهلوانی هم در آیه حضور بازو بهیم که هر کسر بجن هر کسر بگن درام ده اخوان قوت ها این زیفا بجن آگری با بجن آن آتوان سر قدرت ها ایمان بگن بلکه توارمندی اشی که انسان و دی آسان سر مسلط بی و دی نفس و هوا و حوث سر مسلط بی و و دی قوت و توارمندی ها در راه صرف بگن که آیه دین و دنیا آباد و سرسر نه کاری بگن که دنیا این خرام آخرت این خرام بگیم لذا خدا تعالی در بار بعد ما تمام التجا و تضرع کریم که پروردگارا ما را با همه اسلوب و راهان آشنا کن و قدم جنب توفیق بده که ما تی بندگی یا تی رضای مطابق انجام داد خود رو کنه دنیا دا من اما انسان جایز و خطای بسیزم حدیث های حتی تمام مردم گناهکارا ولی بهترین گناهکار اما ها که بود رب عظمت ها که پی برا آیه گرفتا کود ذهن تا تدائی کنن آنی چمانی عشق سرازیر بی آن قلب خاشه و خاضر بی و توبه به دربار خدای صادق همین توبه توبه نسوها توبه نسوها قبول کنو شما آیا اختیار کنن چون تی کرده یا پشیمانی آهد نالا سر دیگر که خدا در ورد توبه کنن و خیر الخطاون التوابون و فرمانی که بهترین خطاکار همان چون خطا توبه بود گذشته این بزرگان وقتی دیدن اشتباه چنان بود باز یه واقع هم نشت احنا و دیدی جیگ سر دلش من به اونچه فرام اشتباه بود تا که فراموش بگی باری چند ها بار نوچی سر بار چمی یکی کرده و دیگه چارت شما این کارم پیلاتی بودا خدا رضا کراف توبهش و خداش رجوع بود بیبی عایشه صدیقه ام المؤمنین تمام بوشی رضی الله تعالی عنها مؤمنان مات هر کس مؤمن پیغمبر بعدین جنین ای ماتا و پیغمبر عیسا مونسا پیغمبر حلیلا محبوبا حضرت عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما ای مات و هر کس که بیبی عایشه ای مات نه مزامت با تعبیر دیگر میشی به نهجه دیگر میشی که من مسلمان بی عایشه رضی الله تعالی عنها یک بری سوگند دیوار دیگر پرشتی که من عبدالله ابن زبیر را که چوکی حساب را میشه سلام علیکی نکنم پرچی سوگند دیوار دیگر و الله من که فلانی چیز را من سلام علیکی نکنم پرچی هم آن جریان بدا نیکی جریان بود بی عایشه رضی الله عنها که را بعد از پیغمبر علیه السلام به وفاتا اگر گونی پر اگر کیسه پر دینارش بیاد باز وقتا همچین جوان مردی صحابه و پیغمبر شیدائی مرید پیغمبر دواریگانی جن و زمانی حالت آنی مورد مراقبت و چشم اندازه گاهی بعضی صحابه الله مام داده کیسا زبان کیسا بدل دونی و نبا نشنه دونانی اسکناسانی که دونی همه ها و دینارانی که در همانی شما باقان چی دیتر کن که همین سکریان و حوقتی کیسا هم دا کنم پیدان بودا کسانی که سرطان و بانک بودا آزمانه ها و هم آزمانه مطابقا پوستی کیسا پارچه کیسا دینار سکه سکه کلایی درهم یعنی سکه نقره پر از سکه طلا کیسه و مبلغ های بالا بدون کیسه بعضی اصحابا بیبی عایشه رضی الله عنها خدمت راه دار بیبیش خرج کن بیبی رو انتظام کن و آنکه بیبیانی هم خیال شو ولی چون عایشه صدیقه حالا بشیت پیغمبر زندگی تا صحابه اکرام مراقبتن که کجا احلو چا پیغمبر عائشه صدیقه دوره نوبت بیرو و تحلیانش همه بطره دا اشی هم قصه هست که علماء مستدره و بی بیا ایچی زمتی آرنم تا گاهی بات رو چرا هر بری بیان کوتش کتا دوره به تلال خوب شیعنی چیان دینارانا بوده کوت کم بلی چه چو گندم و عشق کوت نکنی که دینارا رو کوت کم بی بیا بلیم تا کول چی چو دینارا اسری یزو تی دیما کرده چارا کا دینار حاضر نہیں منی مروچ بہار یہ تجملاتی زندگی کے برائے تھی جلد مر دینا خانوادہ باعث فشار ہے یہ مقدار اشارہ کام کا چو منی گوتی آم مادا دینی میں اس میں نبی ہے جنینا مدواران زندگی یہ مقدار چنان مصطف طریقہ معبود کو بکرے حاضر نمو کہ ایک دینارانا سکیانا بچاری اما یک سکی بار آزادی اوہ تا ظاہر کنا بارے نچاری دی چو محلوم دلشتا چند تا کوکنا مارے کہ لگا تبی کس فادس چند سا اقوال ایرمی کئی چند سر ایرمی بل من زدر برسو کی سکیا تاوی گیو بی بی دیما سکیا سکیا شو گندو آ جون پا سری گردی مدان دیما چو خیر دا آدم نچاری کش تی لوگ خادمه اوشی برو کاسگا بیا کاسگا باشما دندم تو بهر بگردی کاسگا بزور چیر جنان کم بیده کنی بارا کاسگا بزور زر بزور چیر جنان سکر کم بیده کنی بارا چی سخاوت نفس چی مقام بلند سخاوت یک بیبی جنوزان می حضرت علیه السلام تو دنیا روحوش کتا تشریف برده صلی اللہ علیه و آله و صحبه و سلم و نیکه کجا محتوى درسی بنده در آغوش چه شخصیتی سرور پیامبران امام مرسلان تتمین دور زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم مدرسه مجتهدین جلیل و قدرین جلیل و درمیان صاحب اجتهاد مرجع تقلیدی شخصیت دیگه در مکتب درسی بنده و حیات دنیا یا این قدر نفره در تمام دیگر من در راه اطلاع یک دینار یک در همی پشت نگمی همی اونجا روچه گیم گروه که نزدیکی خادمه یا بشی خدمت گزارا کنیزا بشی نامه برو بچه بری دریگ مریگا خوشکی نامانی قدیمی نکبت دوتا خوشکی نامی که فرمو کر نیسی یکی در دیدو که فرمو کری حقانش خوب کن دور کن تر رکان آبا در دوز کنیم شما من در بجورم قرآن آمان وقت به شیخ مروزه و شیخ بیبی خدا ترا خیر بدارم خیلی تو مروچی گونی دینار داد گریم آن تو حتی در یعنی در همین برشتی من نگاه داشته در مروچی گوشتی دو ترا ما هم ازای از دل گوشتی و رنگ در یاد دیگر ما هم تو عرضوی دل بنا برده و پورا بوده گر چی جواب دا؟ فرمانی که اوه راست بشه مانی راست بشه بل من یاد نه آوری هوا من یاد نه تو هم من یاد آوری بودو زمان بود با مقایسه کنید یه همین نقطه هبرا بود که ما بروشی به فکر وطنه بودی زندگی ولی من چوک چطور میشم موری ارکن کام چوک که درده بره نماسه که درده بره قراسه که درده بره روی آیی رزق مسئولیت الله بی بی روزدار گونی پر دینار حیرات کا بلی آساتا ای خیالی حتا نئے کہ میں رو چکم دبوس بارے میں چیز رسی یا نرسی وقتی کہ ایمان قلب ایلی دلان سلام وقتی کہ طہارت ایمانی قلب با ایمان مصفا و مجلل و پاک وقتی کہ رابطہ کو خدا برقرار بھی وقتی کہ ارتباط کو محمد مصطفی علیہ السلام برقرار بھی انسان یہ قلباری ہے برا در همین حالت که چون ریاضی چی مریدان ولو دی ورنگ هایویشیا در بوده هایویشیا لباس هایویشیا لباس هایویشیا ادا پچ ادا دگی رنگی پچ ادا دگی رنگی پیمان دی Abdullah bin Zübeyr çok ki hesaba, bu Hazreti Ebu Hüce Peygamber Aleyhisselam hizmeti yazdı ki ya Resulallah cenilana ha arabani kumyata mader filan, mader filan, ummu filan mana Allah Hazreti Abdullah hatta bu hanım cüderal bir şey ki bibi ki kara huyel bika adına mayı dasta görmüyor. Yani in şu dağda heşti vati kurçanın parçalar bir kadar var ayı al-kabim camiye meşgir var bakan Peygamber aleyhissalatu vesselam cenuzame ve dünyayı merce taklidi ashab mesela gel cevap ben hadi bakayım sahaba şu burayı bir Ayşe radıyallahu anh'a hadi bir Ayşe ben o zil defa masal cüsü kere halledim ya bu bir anda levası kuvvetler bile endazı yazdı eğer bir kara dest kalıp medari ma'i dest kalıp medari çok güzel bu vat hem çok iyi bildi bir haber görüyor Ayşe radıyallahu anh'a eşşok Abdullah çok başta bu hala çok indi bir şey Abdullah mı bahama cahresine ki bana alacak deye kadar rahatlığa deye kadar hemen hemen ne bu çıka bağlı ben bu Abdullah haberine kalın vallahi bu şeyin kalemeyi sonra bir kazı var ki ben Meruç Kabak bir sokan bu Abdullah selamu aleyke var mı? Ahir Hazreti Ahir Sıra Arsaha Serzevan Sıra Angoşti Zabdini Çançan Tanma Vallaha Hubbillah Hüttallaha Rabbim diyor. Öldürü o kata mağazı. Veli bibi dayı vaziyeler her çıkmışa gitmişme sokan var. Ma Allah'a nam yoksa. Çünkü ma Allah'a nam diyeyim hayatı kadar ben görürüşüm ihtilal. Ahira ki hadis o amel göğüydü ma. Ahadis beyan diyar elma. Hazreti Arkadaşlar Seyyid Hocam işte bu Müslüman derdi selamu aleyh. Kur'an'ı yedin min abime. Bu adim Hazreti Abdullah gözü parde boşta vatı doğrudan bir ifadan sana. Bu bibi mecbur bir görevim selamu aleyh. Hazar bıga. Bıla fasıla مولد دستی که بیم شد و آزاد همین کار پاره سوگان قرآن رو شد که سوگان دو آبی غلام یه هم مولد یا اولی کار پاره غلام هم هم مولد آزاد دید مولد دستی که غلام آزادی کو کتاب هم نوشته ده دقیق من یاده هم باره نزدیک به سر غلام یا مولد ده چیزی کم در همین یکی سوگان دی بر بر یکی سوگان ده خاطر آزاد ما الله نام گرفته که سوگان دوار دیگه ما چو بی احترامی به خلاف آیه کو و الله تعالی کفاره ای بود دین بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها رضی الله تعالی عنها یک نمونه زندگی و یک نمونه رفتار نسبت به یک فرمانی الله تعالی دلشان بوده یک سوگان مرگی رضا ما باید اشام به بلکور در حیا حجاب عفت عبادت سخاوت می بلکور و نمونه بر رسول پاک علیه السلام و آیه اهل بیت و آیه ازواج مطهرات آیه اصحاب آیه یاران و آیه امت اولیاء و صالحین ائمه مجتهدین و تابعین و تابعین بسته در ما بهترین بلکور و بهترین نمونه بر هیچ چیز الان ما و انسان عزت ما با علمان نزدیک با قرآن نزدیک ببین با مدارس نزدیک ببین این حیات ارز و بوقه حیات که ساحلی ایشی ارزش دار نه خیلی ها در ظاهر زنده دیم ولی از لحاظ ارزش انسانی ارزش نداره که عجز انسان انسان ما شما هم امروتو که همه فکر کنه و حکمه به حساب کنه هر کسا انسان ترکی نکنه انسان به معنی کامل مرد کامل از اون که حیات هم انسان حقیقت یا حیات قیل دینی حیات وقتی در ما شما مشمع اجتماع مجتمعات محیط ما زندگی بازار ملک مشمع معاشرت ها دین بید زندگی دینی در ما احیا بی ترقی رو کن قرآن تعلیم در ما ترقی رو کن ارزش حفظ قرآن در میان ما جا رو کبی ارزش علم ارزش علما در میان ما جا رو کبی آوختی ما واقعا انسانان واقعی انسانان زنده در جامعه حساب ده و راه از او کشی همیشه از زندگی منا و به همیشه مورد نظر تمام میکنم راه زندگی و حیات و مردمگی ارزشمندی همیشه اینکه شما مردم این روستا و مردم این منطقه انتخاب بودن الله تعالی از قوات ایرانی که در همین مسیر مثل شما برای مدارس برای مساجد و برای عبور دین همین به مکباری کنن آن فرزندان زندگی در مدارس دینی برای فرا گرفتن علوم دین اسلام علوم قرآن مجید وقتی به زندگی و رای بشی که ما شما با علمان اتبادای کنین از علمان قدردانی کنین واقعا همنشینی با علمای ربانی در واقع مجالست و همنشینی با خدای الله را همیشه این نعمتا برای ما شما مستدام بکنید هر بیدار بیدار بیدار موضوع نمیده ای خدا گنشیند در حضور اولیاء واجب بروانی که هر کسی که اللہ هم دیوانی میلی پیدا دیدی آئیه روشت تو اللہ دوستان مجلس برو کنید الله دوست کمانه که الله راه زانه و همه راه سران عمل کنه مطابقه و تو زانه دا عمل کنه عالم ربانی همه یود علم مطابقه و الله دستور مطابق عمل میکنه و اگر عالم یود علم عمل بکن و را وای به حال آیی الله تعالی جل شانه ما و می علمایا می اهل دینا می تمام اقشار مجموعه و تی مخلصین و تی فرمان بردارین و تی دین خدمت گزار انسان قرار بدن مجددن من شما حیمتا مردم مزدگه برای همچین جلسه و مجلسی و برای همچین مدرسهی و برای همچین حیمتی که برای شما فرزند و نوان حافظ و قرآن معرفی برن این حضورا این جلسه گرم شده برای در شما تبریک از گرام و از خداوند متعال سپاس گزارم که به حضوری هم در این جرگه و در این زورش دورین و حاضری توفیق تا فرمای مروجی و با شما چهره های نورانی هم از پیر و کماش و جوان و نوجوان و فرزندان عزیز ملاقات کرده و شما چاره و بنده و زیاد کرده توفیق تا فرمایی بلوان و نرمی کمالی کشفت نجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه وآله اللهم آمین سلام و علیه صلو علیه طلع الشمس و القمر بعد خدا بزرگ توجه و محبت و مهمان نوازی من تشکر کنم شما صبر کو در این آخر وقت خستگی را من یقین نماز و توجه کو الله تعالی با آن چی که آید رضای مطابقه من و شما و تمام کسانی که به هر دشیقشون عمل توفیق قدر بفرما آخر و دعوان و